राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर धुरा बिना सर्दी का निर्मित पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मानव शरीर ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस बात को प्रायः भूले हुए है। मानव शरीर मिला है चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये केवल अपने कल्याण के लिए ही मिला है। ये धन इकट्ठा करना और भोग भोगना इसके लिए नहीं मिला है। ये बात खास बात है, ये बिल्कुल झूठी है। मैं कई बार बात कही है परंतु आप लोग इसको मानते नहीं है। ये बात सच्ची है, जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया, जितने दिन चले गए उतने दिन खत्म हो गए और पूरी उम्र होते ही जाना ही पड़ेगा। दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, मौत नजदीक आ रही है, फिर परमात्मा की प्राप्ति कब करेंगे? और तीसरी बात एक बहुत विलक्षण है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता है, फिर होगा ऐसे नहीं है। ये भविष्य होता है, भविष्य कहते हैं अगर ही होने वाली बात, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा। ये परमात्मा प्राप्ति में नहीं है, ये सांसारिक कामों में है। जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है उस वस्तु के लिए भविष्यकाल होगा, परंतु परमात्मा तत्व प्राप्ति का वर्तमान है। ये अभी अभी अभी अभी, अभी हो जाए, क्योंकि परमात्मा सदा सर्वदा सब जगह मौजूद है। जो है उसकी प्राप्ति में देरी क्यों, उसमें भविष्य क्यों, फिर होगा फिर क्यों? वो तो है, पैदा होने वाली चीज है, वो पैदा होगी तब मिलेगी, अभी नहीं मिल सकती। परंतु है उसके मिलने में देरी क्या बात की है? तो उसमें केवल चाहना, भीतर की लालसा। और चेत करो भाई, जो बहुत दिन चले गए हैं, वर्षों चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब जीना कितना है इसका कुछ पता नहीं है, पर जितने दिन आए हैं उतने दिन तो मर ही गए हैं, जीने में उतने दिन कम हो गए, बिल्कुल सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। जितने वर्ष आ गए हैं वो वर्ष तो गए, उतने तो मौत नजदीक आ ही गई। जैसे 100 वर्ष की उम्र हो और 5 वर्ष का बालक हुआ तो 100 वर्ष नहीं रहा है, 95 वर्ष रहा है। ऐसे आपकी हमारी जितने शरीर बैठे हैं भाई हो बहन, ये इसकी जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गई, बाकी कितना इसका पता नहीं। मरना का तो पता है, पर जीना कितना देना है इसको कुछ पता नहीं। काले आज परारे को पौर और अपा बात करो और ये अपारी कर सी कोई और मर गए बस। वो दिन नजीक आ रहा है और उसमें कोई बाधा दे नहीं सकता। बिता बता रहे कि किसी में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि मौत से कोई बता दे। मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, एक भगवान है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है और किसी की ताकत नहीं है जो मृत्यु से बचा दे। वो आ रही है तो जाना ही पड़ा। मार रही काल अचानक चपेट की वो ये घड़ी के में रख के ढेरी, जिसमें उस समय जाना ही पड़ेगा और वो समय नजीक आ रहा है। आप आकर के बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। मैं आकर बैठा जिस समय मेरी उम्र थी उतनी नहीं है। इतने मिनट खत्म हो गए हैं, इतना मिनट गया, 5-10-15 मिनट गए, 15 मिनट मौत नजीक आ गई। प्रति क्षण प्रति श्वास मौत नजीक आ रही है। जीना नष्ट हो रहा है और मृत्यु आ रही है। वो समय पूरा आएगा, चढ़ चलना पड़ेगा। ये श्वासा है, ये श्वासा गिनती के है, अनगिनती के नहीं है। आप लोगों ने बहुत दिन देखे, मैंने बहुत देखे, आप लोगों से भी बहुत आदमी मिले हैं, पर मेरे को तो हजारों लाखों आदमी मिले। मैं बहुत घूमता हूँ पर कहीं भी 500-700 वर्षों का आदमी नहीं मिला। कोई मौत की भूल में रह जाए तो मौत की भूल गई, मौत रह गया कहीं, भूल नहीं होती है। मृत्यु को भूल नहीं होती है। आपके कोई काम में भूल गया, हर एक काम भूल हो जाती है, पर भूल में रहा हुआ कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, कोई बहन कोई भाई नहीं मिला है कि जिसकी मौत भूल गई और वो रह गया। वो हजारों लाखों आदमियों से मेरे मिलने का काम पड़ा, कोई भूल में ऐसा दिखता नहीं है। तो वहां पर हम कब रह जाएंगे? 100 वर्षों का भी बहुत कम मिलेगा, 100 वर्षों का आदमी भी बहुत कम मिलेगा, 90-95 वर्षों का भी बहुत कम मिलेगा। 2-4-5 गांव में मिल जाए तो मिल जाए, 100 वर्षों को तो शायद ही मिले। तो आप हम कितने वर्षों के हैं? 30 आ गया, 40 आ गया, 50-60 वर्ष आ गया, तो अब कितना जीना बाकी है? बहुत समय चला गया है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितना चाहिए उतना कर लिया है क्या? और वो अब सबके लिए करना पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा, अचानक एकदम। इस वास्ते साथ में चलने की पूंजी ले लो। कमीना सब निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास में भगवान ना धन है, भजना भजन है, वो तो धन है। जिन लोगों ने भजन किया है, नाम जप किया है, वे संत महात्मा हो गए, ऊंचे दर्जे हो गए। भी हमारे सामने सामने हमारे साथ खेलते हुए रहते हुए भजन में लग गए, वे भगवान के भक्त बन गए, ऊंचे बन गए। ये प्रत्यक्ष बात है। धन जिसके पास में आ जाता है वो धनी बन जाता है, पर भजन भी जिसके पास में भजन भी भक्त बन जाता है। और धन बजाने में धन ला लेने तो हाथ की बात नहीं है। लाख रुपया अपने पास देखा हो ऐसा आदमी भी कम मिलेगा। लाख नाम रोजाना आप दे सकते हैं। उम्र भर में 1,00,000 रुपया अपने पास में देखने को भी हरेक को नहीं मिलता है, बहुत कम आदमी मिलता है। तो भगवान का नाम 1,000 नाम रोजाना ले सकते हैं आप, नित्य प्रति। असली लखपति है जो लोगों का 1,00,000 नाम दे दे अपना। इतने स्वतंत्र हो, इस धन कमाने में स्वतंत्र हो, और ये धन चलेगा साथ। और हित परलोक लोक पितु माता, जो भजन में लगा हुआ है संसार में भी उपदिक्ष हो जाएगा और परलोक में भी उपदिक्ष हो जाएगा। भजन करने वालों का यहाँ भी बड़ा भारी आदर होता है, जैसा धनवाले का नहीं होता है। धनवाले के पास में तो नौकर रहने वाले हैं, जो एक धनी है लखपति करोड़पति अरबपति है, उसके नौकरी करने वाले भी धनी को चाहते नहीं है। जैसे जीविका चलती है उनकी, उनके घर का निर्वाह होता है जिस धनी की नौकरी करने से। वे भी एकांत में कहते हैं कि धनी हो गया, अकल नहीं है, वे भी वे पक्ष में नहीं है। और भजन करने वाला किसी को नहीं है, किसी को नहीं देता है, पर सब कहते महात्मा संत बड़े अच्छे हैं। इस लोक में भी भजन करने वाला का जो आदर है हृदय से, वो हृदय से आदर धनी का नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर है, उनका भी हृदय से आदर नहीं है। और वे जीविका भी कराते हैं, कई लोग सहायता भी कर देते हैं, फिर भी हृदय आदर नहीं। और जो भगवान की प्राप्ति करने वाले, भजन में करने वाले है, वे किसी को कौड़ी एक नहीं परखाते, देते ही नहीं कुछ, कुछ नहीं दाजी को देते। और उनके प्रति भाव है, लोग बड़े अच्छे महात्मा, बड़े संत है। और जो धनी है, बड़े बड़े मिनिस्टर है, उनके देखने से कोई राजी नहीं होते है। पर वर्ष होकर के उनको करना पड़ता, गर्ज करनी पड़ती है, क्यों हाथ में हमारे राज है। पर हृदय से नहीं चाहते हैं, और भजन करने वाले को लोग हृदय से चाहते हैं। दर्शन और शांति मिलती है। संत गया ही पूजिए, संत रहोगी छोड़, जिस जगह संत रहे हैं वह जगह पवित्र हो गई है और शांति मिलती है। भगवान शंकर की बात सुनी है कि शंकर और पार्वती नंदी चले जा रहे थे, तो जो एक दिन उतर करके शंकर भगवान ने नमस्कार किया, पार्वती ने कहा महाराज यहाँ कोई दिखता ही नहीं, नमस्कार करते हो कि यहाँ संत हुए, यहाँ महात्मा बिराजे हैं बरसों तक, तो ये जगह पवित्र है, ऐसा नमस्कार करते हैं। गंगा जी पवित्र है, ठेठ गंगोत्री से लेकर सागर संगम तक गंगा जी बहती, सबके सब पवित्र है। परंतु जहाँ जहाँ तपस्या कही है संतों ने, वहाँ जाते हैं। हम हरिद्वार जाते हैं, ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। तपस्या करने से गंगा जी का स्तर पवित्र हो गया। सप्त सरोवर है, सप्त ऋषियों ने जहाँ तपस्या की थी, वो गंगा जी का तट पवित्र है। मानो गंगा जी को भी पवित्र करने वाले महात्मा हो जाते हैं। कारण भगवान का नाम धैर्य से, उसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कोई जाति हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई कारण नहीं है। चित्रकूट में अनुसुईया जी के वहां रही है, तो वो गंगा जी की धारा मंदा के लिए आई है, अत्रिप्रिया अपने तप बस अपने सबों के बलने से, अपने ताकत से वो मंदाकिनी गंदी गंगा जी धारा आई है। वह अनुसुईया जी का स्थान है, पति प्रथा बड़ी चीज हुई, तो उसका स्थान पूजनीय है, वो जाने शांति मिलती है। तो भजन करने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। यहाँ जिसको रोटी न मिलती हो, ऐसा भी बैठ कर भजन करने लग जाए, तो वहां रोटियों का दर लग जाता खूब, आओ भले जीवो कितने, ऐसी बात मैं देखी है, ऐसी होती है बातें। चीज वस्तु मांगने पर नहीं मिलती, और भजन में सत्य हृदय से लग जाए तो चीज ठाट लग जाता है। करे क्या इन चीजों का, इतनी चीज आती है, इतनी वस्तु आती है, उम्र में लोग दुख पा रहे हैं। अगर सत्य हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम करने लग जाए, मौज हो जाए मौज। ऐसे संत हुए, श्री जियाराम जी महाराज थे, वो भजन जंगल में रहते, जंगल में दिन में लू बाजे खूब गर्मी, उस दिन में झाड़ सूझे कहर उनके बीच में बैठ जाते और भजन करते, लोगों को पता लगता इस धोरे पर रहते, बहुत लोग आने लग जाते, तो रात्रि में उठ देते थे। मैं सुनी है बात, आज और उसी दौर घी रखुल गया लटके गए इंडोर बीच, सब चीज आवन बस त्यार, जो भजन में लग जाए लोग और बल लोग सुधर जाए, किसी चीज की कमी नहीं रहे, और भीतर से वो त्याग, अपने कुछ नहीं चाहिए, ऐसे त्याग भीतर से, तो वस्तु आप साफ आती है। आप समझो कि जो बहम होता है तब ताला लगता है, घर घर के आदमी होते हैं, बहम नहीं होता तो ताला नहीं लगता। ऐसे भगवान के दरबार में भजन करने वाले हैं त्यागी, उनके लिए खुली चीज आती है, और जो देना चाहते हैं चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अथवा दाना चलाते हैं, मन में इच्छा होती है, ताला लग जाता है, भस्म नहीं आती है। उनके पास में भस्म आप साथ आती है, आप साथ नचाने पर आती है, तो लोग भी शुद्ध होता है यार, पर लोग शुद्ध होता है। ये बातें प्रत्यक्ष करके देख रहे आप, भगवान के भजन में लग जाने से भाई होता है बहन, हो उसका आदर हो जाता है। मीरा बाई क्या थी, भगवान का भजन करती थी, तो मीरा बाई के पद गाते अच्छे अच्छे संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान मीरा बाई, वो आदर दृष्टि से देखते हैं आज भी, उनकी वाणी पढ़ते हैं और मन में शांति का आनंद अनुभव करते हैं। तो भगवान का भजन करने से उनका कितना स्थान हो गया ऊंचा। ये बहन अभी अगर सत्य हृदय से भगवान में लग जाए, देखो मीरा भाई, कर्मा भाई, करने जी भाई, कितनी कितनी बहन माताएं हो गई है भगवान के भजन में करने से ऊंचे डर जाएगी। और त्याग करने से, भोग करने से, राग करने से पतन हो जाता है। पतन के कर्म तो जोरों से जा रहे हैं, उत्थान पर नहीं जा रहे हैं। सोचते नहीं हो क्या कर रहे हो आप, भगवान की तरफ सत्य हृदय से चलो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, शांति हो जाए। और आपको शांति मिले इतना नहीं, दूसरों को शांति मिलेगी। सत्य हृदय से परमात्मा में लगने वाले पुरुषों के संग से, उनके वचनों से लोगों को शांति मिलती है, दुख मिटता है, संताप मिटता है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है, भय मिटता है। ऐसी विलक्षण बात है भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, धन चौड़े नहीं है, जो धन यहीं रह जाएगा, साथ चलेगा नहीं, झूठ कौट बेईमानी करनी पड़ती है, धन उस चोर डाकू धारे लगते हैं, राज की विवाह होती धन पर, जो धन है जो जो मिलता नहीं है। राम धन ऐसा है, राम धन, राम रूपी धन, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो दे जाए, जो ले लो उसी उसी गई है, चौड़े हुआ है, सब ले लो, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुबर नाम में सबका उनका शीर, सबका शीर है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर है, हम उनके बालक हैं, तो पिता के धर पर बालकों का अधिकार होता है। हम अधिकार ले सकते हैं कि हमारा मामा पिता है, ठोड़ बैठे छोड़ जा रहे, बाप ही ठोड़ है, तो सजग बाप की छोड़ में तो छोड़ा नहीं सकता कोई, तो हमारे बाप का नाम है, हमारे परमात्मा का नाम है, हम सब बालक हैं परमात्मा के, या परमात्मा हमारे सब परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, तो हमारे नाम देने में कोई मना कर नहीं सकता। इस नाम रूपी पूंजी को चोर नहीं ले जा सकता, डाकू झड़ा भी उसको ले जाने सकता, भाई भाई अलग होते, उसका बंटवारा नहीं होता, और साथ में रह के भार नहीं होता, वजन नहीं है, मरने पर भी साथ चले, शरीर साथ चले नहीं, ये हड्डियां यही रह जाएगी और वो साथ चलेगा, और फिर खर्च से वही बढ़ता है, नाम जप करने से दूसरों के कारण से और बढ़ता है, तो उसके कारण से दूसरे संत दूसरे लोग भी भजने लगते हैं, औरों का भी उद्धार होता है, और अपना खर्चा लगता नहीं, आप भोजन कराओ तो धन खर्च होता है, और इसमें भजन कराओ तो भजन में खर्चा नहीं होता आपका, आपका खर्चा होता नहीं, लोगों का बड़ा भारी उपकार होता है, वे आप महाराज धनी बढ़ जाते हैं। राम धन धन से धनवान कबीरा, सब जगत निर्धरा, सब जगत निर्धरा, धनवंता नहीं कोई, कोई धनवान नहीं है, क्यों कहां धन है, घंटे चोरी में पड़ा रहेगा, लोग पकड़ लेते मुश्किल हो जाए। कलकत्ते में स्टेशन पर कोई चला गया और वो पटरी ऊपर होकर उसे पेड़ सारे घुस करके पटरी उड़ गया, पट पकड़ लिया उसको, अब पास में धन घर पड़ा है, आम छोड़ गया, पास में पैसा तो काम आ जाए, अब भजन करने वाला कोई हो तो कुछ नहीं कहते, भजन करने वाला उसका असर पड़ता है, असर पड़ता है। कई बार ऐसी जीती हुई बात है, एकदम सुबह सुबह आते हैं रेलगाड़ी को, हम मोटर गाड़ी को कई बार पकड़ा, तो कौन है गए, ऐसा स्वामी जी है, बस छोड़ी, थोड़ा भजन करे, थोड़ी सी परमात्मा की रुचि हो जाए, थोड़ी सी तो उसे विलक्षण आ जाती है। अरे आप करो, आप आ जाइए, आप कोई कैसे ही हो, भाई किसने जो पढ़े दिखे हो अपढ़ हो कैसे हो क्या है बस करने में आप में विष्णुता आ जाएगी, अपना मन में संतोष हो जाएगा। कोई कुछ नहीं माने, एक माने ही नहीं आपको, भगत पर रोटी भी नहीं दे, भगत पर रोटी भी नहीं दे तो ये दुख नहीं होगा। मेरे काम पड़ा है, टिकट होते हुए चढ़ने दिया, टीटी ने चढ़ने नहीं दिया मेरे को, दुख थोड़े हो जाए, संताप नहीं होता। तो आफत आ जा, आफत में भी दुख नहीं होता, शांति रहती, आनंद रहता है, ऐसे भगवान रक्षा करते। थोड़ा भगवान को पुकारे तो कितनी विलक्षणता हो जाए उसमें। तो भगवान के भजन करने में सब स्वतंत्र है, सब सहायक है, और वो साथ में चलता है, और लोग और परलोक में हित होता है। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। कौशल जी कहते मेरे तो माए बाप दो आखर, राम ये मेरे अक्षर दो माँ बाप है ये, ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव, राम दास कर बंदगी तुरंत मिला वे पीव, ररो पिता राम ररो पिता माता ममो राम ये माँ बाप है। कौशल जी कहते मेरे तो माए बाप दो आखर, ये दो अक्षर मेरे तो माँ बाप है, उनसे सुवर नहीं आयो, मैं बालक हूँ अट जाता हूँ तो देना पड़ता है, माँ बाप को सब बच्चे को राजी करना पड़ता है। वे कहते हैं मैं बहुत खरगोश सवार है, तेरे ही नाम गजिंद चढ़ायो, मैं तो गधे चढ़ने वाला था, तेरे नाम ने हंसी चढ़ा दिया मेरे को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तेरे ही नाम गजिंद चढ़ायो, तो भगवान का नाम लेने से छोटा भी बड़ा हो जाता है, मामूली आदमी बड़ा महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है, लोग उसका आदर करने लगते हैं, महत्व करते हैं, छोटे महात्मा संत है, संत है, क्या किया भगवान का नाम लिया है। मीरा बाई का कितना तिरस्कार किया, वो देवर से राहत गंदी बैठा है तो कितनी त्रास दी, कुछ भी दिया और क्या हो गया, मीरा बाई का बिगड़ गया। आज भी मीरा बाई का नाम है, नाम नाम बिना ना रहे, सुनो सयारे लोग, मेरा शुद्ध दायो नहीं शिष्य मुंडियो को, लोग कहे हमारे संतान हो जाए तो हमारा नाम रह जाएगा, संतान हुआ आपका नाम कौन जानता है, स्वयं संतान अपने बाप दादा पर दादा दो तीन पीढ़ी लगन जानते नहीं, खुद उसके बेटे पोता, मेरा शुद्ध दायो नहीं शिष्य मुंडियो को, ना तो मीरा बाई के बालक हुआ मेरा भाई को शिष्य हुआ, नाम कितना है आज, भगवान का नाम लेने से मेरा भाई का नाम लेते हैं आदर से, जितना बेटा पोता आदर से नहीं लेते, जितना नाम लोग आदर से लेते हैं, कारण भगवान में लग गए। और कितनी विचित्र बात, सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है इसमें, भगवान के भजन करने में कोई प्रसन्नता नहीं है, पराधीन नहीं, फिर भी नहीं रहते, प्रमाद है, सच्ची बात एकदम करके देखो, कोई रात में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम से मन नहीं लगता, मन लगा नहीं लगे आप लग तो जाओ, मन भी लग जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, ध्यान भी हो जाएगा, सुविधा भी हो जाएगी, आप लग जाओ, एक लग करके देख लो। मैंने देखा है लोगों को भजन करने वालों के दर्शन मैंने किए है, विचित्र हो जाती हूँ मैं, स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव लोगों में प्रसिद्धि विलक्षण बात बदल जाती है, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं लगे ये कस्तूरी की बात, कस्तूरी की सुगंधी होती है वो दबान दबजी नहीं है, नसी कस्तूरी का मोदर सपते रविवार्य थे, कस्तूरी को सुगंध दे देगा तो सुगंध मत दे तो नहीं देगी वो, वो तो आप सारी सुगंधी, ऐसे भजन करने वाले की सुगंधी हो जाती, उन्हें विचित्रता लोगों में दिखने लगती है, क्या पते हो क्या गंध आती है पता नहीं इस बात का, बूढ़ी बूढ़ी माइया भजन करने वाली उन्हें देखो तो उन्हें विचित्र बात है, उनमें लोगों पर असर पड़ता है, जो भजन करने वाली बहना माता है बूढ़ी उनका असर पड़ता है, छाट रहता है भजन में, साधारण साधुओं की बात मैंने देखी है, जो भजन करते हैं भगवान का भरोसा रखते हैं, ठाठ बात रहती, खूब मौज रहती, आनंद रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ धारा नहीं, किसी की गर्द नहीं। तो ऐसी विलक्षणता भगवान के भजन से इस जीवन अवस्था में हो जाए। अब जीते जीते आप विलक्षण हो जाओ, भगवान का भजन करो, रात दिन लग जाओ भजन में, सत्य हृदय से, शुद्ध हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो एक तमाशा। ऐसा मौका है अभी, ये मानव जन्म मिला है, जीव अपने मुख में नरतन दिनो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान, एक घोड़ा हको अबे वायो मैदान, सलाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नरतन दिनो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान। भजन करो भरपूर राम, बाकी थोड़ा कह दास राम बगड़े खादो घोड़ा, भजन करो भरपूर रायदिन बाकी थोड़ा थोड़ा भी बाकी लार कस पहुंचा ला ठेठ, अरे अज बिच में बासो बसो तो परसो के निरे पेट, कुत्ती जाए गद्दी जाए पेट में पड़ना पड़ेगा, परसो के निरे पेट पड़ेगा भारी फोड़ा, अरे कह दास राम भड़गड़ेगा तो उठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब कहते मुक्ति मुंडे में सारे मुंडे में मुक्ति राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुंडे बता रहे मुंडे में मुक्ति। बाणुन जी बड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सगराम के मुख मारो साम, बिना नहीं उड़ो गोड़ो तो मैं क्या काम रे भाई, तो भगवान के नाम का जप करो, देखो महाराज सफल हो जाए जीवन, सफल आपका नहीं दुनिया का सफल हो जाए, दुनिया के लिए लाभ की बात हो जाए, ऐसी सच्ची हृदय की बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सजनो परमात्मा में लग जाओ, बस हाथ काम मुख राम है हृदय शांति प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की राही उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है, मुख राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम हृदय शांति प्रीत, सच्चा हृदय हो करो राम राम राम राम राम राम राम राम, संदेह गृहस्थी हो सभी संदेह, माता हो बहन हो भाई हो, कोई शरीर हो किसी जाति का हो कैसे ही काल हो, भगवान में लग जाओ विलक्ष हो जाएगा, भगवान के दरबार में वहाँ भजन करने वाला का आदर है। ये धनी और राज के बड़े बड़े औहदे वाला है ना, इस औहदे के परमात्मा में कोई दो मन में नहीं है, वहाँ आदर नहीं है, वहाँ आदर तो भगवान की भजन करने वाला का है, संतों के जहाँ आदर उनका होगा जो भजन करता है भगवान में लगा हुआ है, राज में आदर जाएगा जो राज का बड़ा है, कोई धनी है कोई बड़ा कोई पौधे पर है अफसर है उसका आदर हो जाएगा, पर भगवान के यहाँ नहीं होगा, मरने की बात तो महाराज ये दशा है, अरे भगवान के भजन करने वाले मरने के बाद ही उस जगह वो पूजनीय हो जाए, वो आदरणीय हो जाते, लोग उस जगह को नमस्कार करते नाम दिए से उस शंकर शीश ने वहां है कि संत हुए यहाँ, ये बात बिल्कुल स्वतंत्र, इसमें कोई पराधीन नहीं है, धन धन धन कमाने में जो धन कमाने में पराधीन है, धन तब मिलेगा जब किसी की तिजोरी खुलेगी ताला खुलेगा, क्यों वो ताले में है वो चौड़े नहीं है, राम मेरी चौड़े पड़ी सब ले, कोई मना है नहीं किसी के लिए भी, आप शुद्ध है अशुद्ध है महात्मा है संत है दुष्ट है पापी है कसाई है कैसे ही है, अब लग जाओ भजन में सब डूब जाएगा, सब बातें हो गई विलक्षण तमक उठेगा, तभी जीवन काला कोयला वो काला उसको भी आग में रख दो चमकने लग जाएगा, ठीकरी रखो पत्थर रख दो लकड़ी रख दो कोयला रख दो सब चमके, ऐसे भगवान के चरण शरण आ जाए जो सब चमकने लग जाता विलक्षणता आ जाती, वर्तमान में विलक्षणता हो जाए उसकी, जीते जीते देखते देखते विलक्षणता हो जाए, ऐसे सत्य हृदय से भगवान का लग जाओ, देखो आप कैसी कृपा होगी भगवान की, इसीलिए मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए अत्याचार दुराचार करने के लिए नहीं, ये मानव शरीर, मानव शरीर के उस परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, अरे भाई भोग भोगना आहार निद्रा भेजन निद्रा भोजन भोग भय है पशु पुरुष समान, निद्रा भोजन भोग भय है पशु पशु इंद्र है, नरम ज्ञान पे अधिक प्राज्ञान बिना पशुधान, भगवान का भजन करे तब तो ज्ञान प्राप्त करे तब तो श्रेष्ठता है, नहीं तो पशु है, बिना पशु पुत्र विषाण रामायण में आया है कि भजन नहीं करता, वो सिंह पूछ बिना का पशु है। पशु के सिंह न हो और पशु पूछ नहीं हो तो बुरा लगता है, बांडा और बोडा है। तो मनुष्य ये है जो परिवार के भजन बिना पशु है, पशु सफा, पशु सु नीचा है, पशु नाराज हो गए। एक कथा सुनी है, इन्हें पशु कह दिया तो पशु नाराज हो गए। इन्हें पशु क्यों बता दिया? हमारे समझ कैसे? हम तो पशु तुड़ी भोग करके भगवान की तरफ मनुष्य बनने को जा रहे हैं, ये मनुष्य बन करके पाप करके पशु तुड़ी नरकों की तरफ जा रहा है। बरु भल पास नरक करता था, दुष्ट संग जरिदे ही बिताता। संसार में नरक अच्छा है, दुष्टों का संग बुरा, और दुष्ट बुरे दुष्ट का संग, दुष्टों का दर्शन बुरा। अरे भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, निहाल हो जाए, मस्त हो जाए, आनंद में हो जाए, मौज में हो जाए, वो भगवान का भजन। सबके साथ यार, सबके लिए काम करते हुए जिंदा करते हुए भी जवान से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरि के नाम लेने से अरे क्या जीव घिसती है। भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है, हरि के नाम लेने से अरे क्या जीव घिसती है। कोई पैसा लगे है, परिश्रम होता है, क्या बात है। सीधी से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ी भारी भूल करते हैं जो मनुष्य पा करके भगवान के भजन नहीं लगते। और मौका मिलेगा कहाँ, ये भजन करने का मौका यहाँ ही है, देवताओं में नहीं है, और भूत देव पिशाचों में नहीं, पशु पक्षियों में नहीं, वृक्षों में नहीं, इसमें शक्ति नहीं है, जबान नहीं है। पशु गाय के समान कोई शुद्ध नहीं है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, ऐसा तो कोई जंतु नहीं है, पर भजन तो वही नहीं कर सकते। गाय को तुम राम राम करो, करो क्या करते, वो जीव नहीं है, वो अकल नहीं है, वो बात नहीं है। इतने पवित्र होने पर भी भजन नहीं है। देवताओं में भी ऐसा है, देवता भोग भोगेंगे, भजन करने की वहां जगह नहीं, भजन करने की जगह यही है केवल। इस वास्ते दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देह, मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, और क्षण भंगुर है, नाशवान है, न जाने कब फूंक निकल जाए, ये स्वास्थ्य होता है। सहज छेद का पिंजरा में पंछी पौन, ये रूह है जितना छेद है, 10 दरवाजा है, इतने दरवाजा जिन्हें पद रहता है वायु, न जाने किस दिन में चला जाए, रहने का इतना समा वायु, इतने छेदों वाले शरीर में वायु टिका हुआ है, इसका तो इतना जाता है, मगर किसी दरवाजे निकल जाए क्या पाए। छेद रही तो कोई बंद कर दे तो भाई वायु छा रहेगा, इसमें छेद इतना, ये रोम को सबका छेद है, नजर वायु निकल गया। ये तो कोई भगवान के किस पास रह बैठा है, उम्र है उतनी तक, ये जाने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस वास्ते तूर्णम जते इतना प्रतिदन मृत्यु यावत, भागवत में आया है कि भजन के लिए जल्दी लग जाओ। इसे पूछो मत, किसी ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पूंजी हो जाएगी असली अपने पास में, धन हो जाएगा। मरने वाला भी यही कहते हैं, सब जग डरते मरण से, कबीर जी कहते हैं सब जग डरते मरण से, मेरे मरण आनंद कब भटिए मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। भजन करने वाले डरते नहीं, मौत से नहीं डरते, मौत से वही डरते हैं जो भजन नहीं बना है। जैसे किसी स्कूल में आप परीक्षा देने के जाओगे, जो जिनको पढ़ाई ठीक याद है वो थोड़ी डरते हैं, पढ़ाई याद नहीं है भी डरते हैं कि मेरे को ने पूछ ले, नहीं मेरे को ने पूछ ले, डरते हैं ठीक याद है हाथ करके पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। इस वजह से जिन लोगों ने भजन नहीं किया है वे मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु विभेष की मूढ़ा भीतं की मृत्यु मुंचसी, अरे मूढ़ा क्यों विभेष, क्यों भयभीत हो रहा है, क्या भय होने से डरने से मौत छोड़ देगी, डरने की बात है। पहले एक दिन मर नहीं सको और जी नहीं सको ज्यादा, जीने उतना कोई मार नहीं सके, एक एक कहानी हमने सुनी है। एक कोई सेठ थे, वो परिवार से तो और जगह रहते, घर सुना रहे या कई दिनों तक, वर्षों तक। जब वो आकर के रहने लगे तो भूत डराने लगे कि तुम्हारी कैसे आ गए, हमारा घर है ये। वो कहते नहीं, घर वो हमारा है कि हम रह रहे हैं वर्षों से यहाँ, अब निकलो मार देंगे तुम्हारे को। सेठ ने कहा मार दोगे तो नहीं निकलो, अरे हमारा घर है इतने वर्षों तक तुम नहीं थे, हम थे हमारे परिवार से रहते, निकलो नहीं तो मार देंगे। फिर पूछा रे तुम दिन में कहाँ जाते हो, रात में तो तुम सताते हो, उस दिन में कहाँ जाया करते हो। रात दिन में हमारे वहाँ विद्यार्थी की ड्यूटी है, जो सबका लेख लिखते है विद्यार्थी, वह ड्यूटी वहां जाया करते हैं। तो भाई एक हमारा काम कर दो। कहते क्या, देखो तुम जाओ विद्यार्थी से कह दो हमारे उम्र जितनी है उसमें चाहे तो एक दिन घटा दो, चाहे तो एक दिन बढ़ा दो, इतना काम कर दो हमारा। बताते कह दो जा करके, वो तुम दे आओ फिर मैं चल जाए, कोई बात नहीं। तो पिता के पास गए, कैसा हो वहां रहने वाले आ गए हमारे को तंग करते हैं, और उन्होंने एक बात पूछी है कि विद्यार्थियों से कह दो कि हमारी जितनी उम्र है चाहे तो एक दिन घटा दो, चाहे एक दिन बढ़ा दो, फिर तुम्हारा काम करेंगे। तो विद्यार्थी भाई ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो जितनी उम्र है उतना ही रहेगा, न घटा सकते न बढ़ा सकते। साफ आ गए ये विद्यार्थी ने दिया जवाब, तो फिर हम रह नहीं जाएंगे, मार देंगे। कैसे मार दोगे, विद्यार्थी कहते एक दिन घटा नहीं से बढ़ा, तुम कैसे मार दोगे, अब हम नहीं जाएंगे, नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी आफत में रेलना फिर गई महाराज, जिसमें आदमी साबुत बच गया, मोटर के एक्सीडेंट में मर गए, कई घायल हो गए, कई बिल्कुल कोई छोरी लगी ऐसे लग गई। ऐसी कई घटनाओं सुनते हुए आप हम सुनते हैं, जिसकी उम्र ठीक है कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। अरे उम्र खत्म होने पर अचानक मर जाता है, अचानक सोते सोते सोते रह गए, आराम से सोते थे सोते सोते खत्म, अपने मुर्दा पड़ा सोते सोते सोते मर गए। आठ साल हो जाएगा भाई, नापस की बात है, कई आदमी आए हुए थे तो वे ठहरे थे एक जगह, जो स्नान करके अपना कुर्ता पहना था तो सामने वहां कुर्ता टंगा हुआ, बीच में एक खाट पड़ा था माता, उस खाट पर हाथ धर करके यूं कुर्ता पहने लगे, वही लग गए राम नाम से मर गए, कुर्ता ही नहीं ले सके। एक हमारे मित्र हरि प्रसाद जी कहते थे, एक ब्राह्मण गरुड़ पुराण पास के आया, मर गया कोई, उसे पीछे गरुड़ पुराण पास, गरुड़ पुराण भेंट हुई, नारियल खोपरा वो रिक्पा प्रसाद लेकर के आ रहे थे, सामने मिले, कहा पंडित जी कहा गए, अभी आया हुआ गरुड़ पुराण पास के आया हूँ, वो बात कर वही खत्म हो गई, घर पर नहीं पहुंचे, घर पर नहीं पहुंचे। ये बैठे है कलकत्ते में सत्संग हुई थी, उस सत्संग में एक भाई माई मर गई। अब आप लोग बैठे हैं सब साबत घर पर चले जाएंगे, भरोसा नहीं है, मन में रहोगे मरे पता नहीं है। ऐसी मौत खुली है रात में दिन में, कोई ऐसा समय नहीं जिसमें मरने के दर्शन न हो, मरने का दरवाजा हो जाए बंद। सरकार के काम है ना उसमें तातील है साहब, रविवार आज काम नहीं होगा, इसमें रविवार नहीं अटकता है, रविवार वो तो अति पट ले जाता है। भोजन करने वाले महाराज, भोजन करने वाले पूरा ग्रास से गया। जोधपुर में तांगे वाला एक आदमी अपन स्टेशन से आदमियों को लेकर चला भी, अमुक जगह पहुंचा दो पैसा दे गए, वो चला चलते चलते भीतर से तबू उठाया है, वो घोड़े को मारने के लिए ये उठा दे, वही बट गया राम नाम सत बोल गए, अब घोड़े कौन चला रहे बट गई वही। ऐसी घटनाएं कई हुई, ऐसी अचानक फट पड़ जाए। बारह महीना में कोई ऐसा महीना नहीं है भाई मदमाश लग गया है अब कोई मरेगा नहीं, बताओ भाई आपको याद हो तो बताओ। और दिनों में कोई दिन नहीं है ऐसा कि इस बार जमराज का दरवाजा बंद है, छुट्टी है, बनेगा नहीं कोई। आज पार में कोई घंटा ऐसा नहीं, कब ये घड़ी आ गई अब तो नहीं मरेगा। कोई घंटा, कोई मिनट, कोई पुल ऐसे नहीं कि जिसमें मरना बंद होता हुआ। मरना हरदम खुला है और आदमी निश्चिंत बैठे, बड़ी आश्चर्य की बात है। इस बात भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के भजन करने में मर जाए तो भी अंधकार है तो मामे अंधकार में भगवान का नाम आ जाए, कल्याण हो जाए तो जीवे तो बड़ी मौज की बात है। आर्मी की बात भजन का खूब अपने संग्रह हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी भजन की। नाम जपते जपते मर जाए तो अंधकार में नाम जपने से कल्याण हो जाए। अरे अंधकार इसमें आने वाला है, ये 7-12 में 16 तिथिया में आने वाला है अंधकार। कोई नया आएगा अंधकार का समय अलग होगा। ये 12 महीना में ये महीना है, 16 तिथिया में तिथिया है, 8-12 में ये बार है, सब तारीख सब की सब खुल गई। ऐसा भजन करता रहे तो फिर कोई बार जोखिम मिट गई। ये बीमा कराते हैं कंपनी में तो बीमा में बड़े होशियार होते हैं। हम मोटर पर जा रहे थे, घर के लगे मोटर खराब हो जाएगी, मतलब बीमा की बड़ी कोई परवाह नहीं आएगा। खराब हो जाएगा हमारे बीमा कुछ जाएगा तो रात दिन भजन में लगा भाई बीमा बिक गई। वो कभी मरे बोले कोई परवाह नहीं, हर दम भजन हो रहा है। कभी और मौत की हाथ डर लगे उसका निश्चिंत रहो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अंधकाले समाम स्मरण भूत कले वरम ये प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। तो बीमा पे क्या हो गया वर अब निश्चिंत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर क्या हुआ, मर जा तो हर जी, जीवे तो हर जी, जीवे तो बदल पड़ेगा, मरे तो मुक्ति हो जाएगी। सीधी बात है, सीधी चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष नहीं आन उपाव। कल युग विशेष नाम का माध्यम है, इसकी नई बात विशेष है कल युग में। बस हरदम परमात्मा का नाम चलते फिरते उठते बैठते खावत ही पीवत कहे जागत ही कहे सोए जन हरिया हरिया जन घट राम जी कबूक प्रगट हो। खाते पीते सोते जागते राम राम करता है भगवान प्रगट हो जाते हैं। रसना से रटवो करे आचो पर अभंग राम दास उस संत का रामन थाने संग। अर्दम राम जी का नाम लेता है तो भगवान सदा उसके साथ में रहते हैं। भगवान तो सबके साथ में रहते हैं, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है, भगवान की तरफ ख्याल नहीं है। भगवान हमारे से अलग नहीं है, हमारे सबके भीतर भगवान विराजमान है। हमारी दृष्टि नहीं है उधर, उस जानते नहीं, होते हुए भी भगवान काम नहीं आ रहे। और हमारी दृष्टि हो जाए तो फिर बिरापा घट घट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर। घट घट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तज चित से भजे तो सर्वग हो जरूर। हो जाते पुकारते जाते हैं भगवान सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय पुकारे तो सच्चा आ जाए भगवान, क्यों भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र सुजीवन लोग है, भगवान के कान सब जगह है। इस वजह से भी बात सुनते है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार। हूँ बंधु जाकू जरूर मैं नमस्कार करता हूँ सबकी सुने पुकार। अज कीट पर भर भंजन भरता कीड़ा छोटा उससे लेकर ब्रह्मा तक सबकी सुपार सुनते है, सबका भय भंजन भरता दुख दूर करते है। ऐसे भरता भगवान वो सबके अपने हैं सज्जनों, सर्व से ऊंचे भगवान हमारे हैं। आप चाहे आपके खास भगवान हमारे हैं। ऐसे भगवान के रहते दुख पावे कष्ट उठावे क्यों पावन तुम नाम ले। प्रहलाद जी महाराज भजन करते थे तो पिता ने कहा ये तुम छोड़ दे मेरे बैरी का नाम मत ले। प्रहलाद जी नाम लेते, प्रहलाद जी कहते हैं कि महाराज जैसे शरीर आपका दिया हुआ है माँ बाप से मिला शरीर, परंतु स्वयं भगवान का अंश हूं मैं, तो शरीर को आप चाहे जैसा रखो जहर दो काटो उसको कुछ करो मैं नहीं बोलता, भगवान के भजन में आप बाधा क्यों लगाते हैं? तो जीव तो है परमात्मा का, शरीर है माँ बाप का। तो प्रहलाद जी ने पार्टी कर दी, आपका सही है, आपका है। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए ऋषिकों ने जल्लाद भेजे। ये फांसी देने वाले होते हैं, वो जल्लाद होते हैं। फांसी दो, कल सजा दो, मारो, इसको मारो, छोकर मारिया हो तो। वे गए महाराज, बहुत मेहनत करी, काटते हुए शस्त्र अस्त्र चलाया, कुछ असर नहीं हुआ। हैजी पीछे आ गई, पर हैजी तत्काल से आ गया। उसने किया क्रोध कि छोकरा नहीं मरता तुम्हारे से, कांपन लगी। अब कले क्या, अब वो तो मरता है नहीं, अरे हमारी मौत आई, अब तो हम मार नहीं सकते, मारेंगे। वो डरने लगे तो प्रहलाद कहता, राक्षसो हरि हरि रो संकट कटे, सद्भाव की सोदो समीरण विपद के बादल फटे। अरे राम राम करो, राम राम करो, राम राम। प्रहलाद कह रहा बाप के सामने, जो राज निबंध कोई नाम नहीं ले सकता, अरे भय भी तो राम राम करो, डरते क्या हो? जो प्रहलाद ने देख लिया ना, प्रहलाद के तो अनुभव हो गई बात, अग्नि में रख दिया प्रहलाद को, और बीच में बैठा मस्त है, भजन करता है। अरे क्या बात है अग्नि, ये ठंडी कैसे हो गई? कि अग्नि ठंडी ता पाओ, राम नाम जपतां कुतो भयम, सर्व ताप शमनैक भेषजम, पश्चतात मम गात्र सन्निधौ, पावको भी सल्लायते धुना। प्रहलाद बोलते हैं कि राम नाम जपतां कुतो भयम, भगवान के नाम का जप रहा हूं मैं, यहाँ भय कहाँ है? पश्चात मम गात्र, पिताजी मेरे शरीर के पास आओ, आग जल रही आओ, एकदम तपस आए। पश्चात मम गात्र संधि दो, मेरे शरीर के पास मार देखो, पाप को विसर जाए। अग्नि भी जल की तरह ठंडी हो रही है, आंस ही नहीं लग रही है। अग्नि में बैठा आंस नहीं लगती है, बालन बांका कर सके जो जग भैरी हो, भगवान के चरणों का सहारा दे दे, जगत जी क्या कर सके? भगवान जो सहायता करे तो किसी करे, जो याद कर सके। आप छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसे कोई परवाह नहीं, भगवान को पुकारो, भगवान आ जाए। आपका जीवन पहले कैसा ही रहा हो, किस तरह आप हुए हो, पर जब भगवान की तरफ चलते हो तो भगवान तैयार है। आप छह महीना वर्ष भर भी गुफा में रहे, सूर्य को न देखे, तो जिस दिन देखे उसे सूर्य दिख जाएगा। सूर्य ऐसा नहीं कि तेने वर्ष भर मेरा दर्शन नहीं किया, अब पांच सात महीना मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसी बात नहीं। जब सन्मुख हुई, जीव हुई, जब ही जन्म कोट यज्ञ, तब ही जिस दिन सन्मुख हो जाओ उसी दिन भगवान तैयार। कोई कैसा ही पापी, अभी से सुधरा चारू भजते मामन ने बाबू, पापी से पापी भी भगवान को पुकारे तो भगवान के ये नहीं कि तुमने पाप किया है। राज्य ने प्रभु से तू किए की कर तो सो तो सोवा रही है कि भगवान को भूल याद नहीं रहती, चूक याद नहीं रहती, पाप याद नहीं रहता, हृदय की बात याद रहती है। कर सूर सौ बार ये की हृदय की सौ बार याद करते हैं भगवान, ऐसी विदुषण बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। भाइयों बहनों, अपने तो मत देखो कि हम अयोग्य है कि योग्य है, अच्छे हैं कि मंदे हैं, कि भले हैं कि बुरे हैं, अरे कैसे ही है तो भगवान के नाम। बालक कितना ही कार्य में भरा हुआ हो, बालक तो माँ का ही है ना, शुद्ध है अशुद्ध है, अपवित्र है अपवित्र है, कैसा है पढ़ा लिखा है, कपट है, कैसा है, माँ का है। माँ फिर भूल कर देती है, माँ के तो भूल हो जाती है, माँ के गुस्सा भी हो जाता है, रीसी भी आ जाती है, पर भगवान भूल नहीं करते। भगवान की दया है, वो परम दयालु है, सर्वसमर्थ है और अंतर्यामी है, सब बातों को जानते हैं। भगवान के शरण गुस्सा हो जाए, मौज हो जाती है, परवाह ही नहीं है। प्रहलाद जी निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निस्संग रहते हैं। मीराबाई निश्चिंत रहती है, एक बार सुनी मैंने, मीरा भाई ने देखा कि भाई राणा को मैं सुहाती नहीं हूँ, तो रात्रि में गंगा जी नदी थी जाकर के रात्रि में कूद गई कि मर जाऊं तो दुख मिट जाए, मेरा बड़ा दुख है चिंता है, राज भगवान भगवान निकलते जान करके पूरी गंगा जी ने नदी में निकल गई। जाने की ना तो सहाय कर रहे, तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तेरा कौन बिगाड़ कर सकता है, कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, सब जगह रक्षा करने वाले। जले सरे पर्वत मस्त गेवा महारणवे पर्व, जले सरे सब जगह पर्वतों में महारण में बड़ी सब जगह अभीतम तभी पास गजेंद्र ने कहा है यह कष्ट नेशो, कोई एक ईश्वर वो कैसा है, चतुर्भुजी है, दो भुजी है, श्याम है, कैसा है यह कष्ट, कोई एक ईश्वर जो एक कोई मालिक है, सबका मालिक है, तो भगवान देव से मालिक मैं ही हूँ, भगवान पर जरूरी बात है। यह कष्ट ने सो बड़ी अंतकारात, बलवान बड़ा भारी अंतक जमराज है जो सबको नष्ट करता है, ऐसे भीतम प्रपन्नम भयभीत होकर भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, भीतम प्रपन्नम परिभाति यद भयात मृत्यु प्रभाति, जिसके भय से मृत्यु दूसरों को नष्ट करने के लिए भयभीत होती है, मृत्यु मारने के लिए वो मृत्यु की मारा जाए, ब्रह्म अग्नि तरण दी समय मत कर कोई उलट काल को खाते हरिया गुरु गम हो गए, काल सबको खा जाता है, काल लड़े अनगर से भाई तासो संतान सुख लगाई, तामूर्त पर रामदास बार बार बल जाए, भिंड करे जा नाम को तापो काल न खाए, वो काल नहीं खा सकते, सबको मौत खा जाती है, मौत मर जाती है, मौत मौत ही मर गई उसके लिए कभी आती नहीं, फिर भगवान के शरण में शरण मौत में जारी करते हैं, मौत की दाद नहीं होती वहां, तो ऐसी एक बात है, इतना बड़ा भगवान ऐसी सीधी सीधी बात, कौन सा नाम जो भंकर भगवान शंकर भी सुम्पन राम नाम दिन राती सादर जप अनंग राती, निरंतर महाराज आप जप करते हो भगवान शंकर राम राम शुभ सुमरण लागे जाने वो माँ जगतपति जागे, भगवान शंकर जपे वो नाम अपने लोगों को मिल गया, रे कलयुग में रहने वाले जीव साधारण वो नाम अपने को मिल गया, कितनी बिल्ली सुन बात है, शंकर का इष्ट देव जिसको भगवान शंकर जपे, राम नाम साचा मंत्र सिमरे सावर सिमरे शंकर शेष, राम सर्व साचा गुरु देवे जो उपदेश सिमरे शंकर शेष, शेष दिए हजार मुख है, 2000 जी भाषे जात राम राम राम राम राम राम, राम। आनंद हजार वालों विश्व 2000 है, हजार मुख वाला 2000 जी भाषे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जमीन ये सब जो प्रतिबंध है एक सरसों दाने की तरह फड़ के ऊपर खड़ी है सब जमीन, इतनी बड़ी शेष जी महाराज नाम जप करते है, कैसे याद आ रही मौत की बात, कितनी विचित्र बात है, वो भगवान का नाम अपने को नाम आ रहा है, अच्छे अच्छे संत महात्मा जी भजन करके भजनानंदी हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, भगवान जी के पास आ गए, वो भगवान का नाम और हमारे को आ जाए, ये बड़े भाग की बात विभिक्षु बात है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो भगवान का नाम दे सकते हैं, भगवान के नाम दे भजन के लिए सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं तो भगवान की बहुत कृपा है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से एक भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब सच्चा ठीक हो जाएगा एकदम ही, बिना भगवान के भजन कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मौत मौत रियासी के जन्म दियो जने मरण ही पड़सी मोतरी नगर सिर कूटे रे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे बिना भगवान के सारे छूटे चक्की चलती देख के दिया कभी रे रोए ये दो पाटल बिछाए के साबित बचा रखो सैकड़ों मन आटा हो जाता है पर कोई गरीब में उबरे खील माकड़ी पास एक खील हो रही माकड़ी हो रही ना दोनों शब्द रह जाए पिस गए मनोमन तो बंद है जो पड़े जिसके आधार पर तकी चलती है उस आधार के पास आ जाओ फिर कोई आस नहीं है इधर गए जयराम जी बात है तो ये सखी सुनती जिसके आधार से जो सबको बालक है उसके शरण से रह जाओ फिर वो राजा वहां से नहीं आवे साबित है जैसे गए जैसे दाने पड़े रहते हैं और दूर गए सब फिर जाते और वो सब जगह त्याग उन्हें भगवान उस दाम पे एक जगह होता है एक दूसरी जगह है नहीं भगवान सब जगह जहां आप हो वहां भगवान पूरे के पूरे जिस जगह आप हो जिस देश में हो जिस काल में हो और जिस वस्तु में हो जिस शरीर में हो बहन हो भाई हो ऊंचा हो नीचा हो पापी हो पुण्यात्मा हो कोई जान हो भगवान आपके साथ में सबके भगवान अपने आप के हैं किसी के भी ऐसा नहीं कि भगवान दूसरे हो सब भगवान को अपना कह सकते हैं एक माँ के कितने बच्चे हो सबके सब बच्चे माँ को माँ कहने के अधिकारी है अरे अभी पांती आई नहीं आती माँ आठ दस बालक हो तो भाई पांती आई माँ आवेगी तुम्हारी इतनी सी माँ तुम ले दो माँ पूरी की पूरी दस बालक हो दस पूरी की पूरी माँ मेरी ऐसे पूरे के पूरे भगवान अपने कैसी बहुत बात है ऐसे नहीं भाई इससे बार भगवान पांती आवेगे क्यों माँ इससे बार आती है माँ का पौती कर दो भाई थोड़ी थोड़ी माँ तुम्हारी थोड़ी होगी हरेक आदमी कैसा आते कुत्ता कह सकता है माँ मेरी पूरी की पूरी मेरी ऐसे राम जी के लिए ऐसी बात है आप कोई हो कैसा ही हो पूरे के पूरे राम जी हमारे हैं पूरे के पूरे अधिकार पूरे राम जी पर राम जी का टुकड़ा नहीं होता है कि भाई तुम्हारी पौती अधिक आएगा थोड़ा आ जाए पौती घना आदमी भजन करने वाला तो थोड़ी पौती आओ सर ऐसी बढ़िया बात है ऐसा सुंदर जमाना है बहुत बढ़िया जमाना आया है ऐसे पाप करे उनके लिए तो बड़ा नीचा है और भजन करने उनके लिए बड़ा बढ़िया जमाना है कल युग में विशेष है कल विशेष नहीं आनु बाबू तब दुग तब सुत नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आनु कल में विशेष नहीं माए और उपाय ऐसा नहीं है इस बार सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ भाई एकदम फिर काम सब ठीक हो जाएगा बेड़ा पार है भजन नहीं लगे तो भाई कोई भरोसा नहीं है किसी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा पता नहीं है सुमरो करो सुमरो रे सुमरो संतो राम ने रंदन सतगुरु कह समझाई संत महात्मा कहते हैं भाई हमने करके देखा तुम भी करो ये हमने करके देखा है आप भी करो व्यापारी अपना व्यापार बताता नहीं कहां से माल लाता है बताएगा नहीं पर भजन करने वाले बताएगा नहीं हमने लिया तुम लो तुम ही लो क्योंकि उसे घाटा पड़ रही नहीं व्यापारी देखता है दो चार हो जाएंगे तो फिर ये नफा ले लेंगे हमारे घाटा हो जाएगा भोजन में जो कर भी लाभ लाभ लाभ लाभ घट रहे ही नहीं इस वास्ते भजन करने वाले असली भजन की बात में बढ़िया बात में सबको बताने को तैयार एक गीता भी कितनी सस्ती भगवान की भजन की बात में पुस्तक बड़ी सस्ती संत महात्मा सस्ते भगवान का नाम सस्ता भगवान सबके लिए सस्ते कोई लो कोई सब सबके लिए तैयार भगवान हर समय में सब समय में रात में दिन में 24 घंटा में जब याद करो तभी भजन बन जाएगा तभी भगवान सुन रहे कभी पुकारो आप अरे कोई भी पुकारो सबके लिए स्वास्थ्य सज्जनों मौका भी बहुत बढ़िया मिला है। मानव शरीर केवल भजने करने के लिए ही मिला है और इनका कोई मतलब नहीं है। सबसे कमजोर शरीर है। ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।